Bismillah, boleh tidak menyembelih di rumah orang yang beda kota, Jazakallah khair. Maksudnya menyembelih kurban. Wallahu alam, setahu saya tidak ada larangan kalau dalam keadaan orang menyembelih kurban di luar haram. Yani di luar ibadah umrah dan haji. Kalau dalam ibadah umrah dan haji harus di dalam haram. Enggak boleh keluar dari haram, barakallahu fikum.